A negyedik nap. Reggel 5 óra felé járt az idő, és kezdett egyre világosabb is lenni. Gudva újszülöttek szétbaszott nyílásaiktól véres kezekkel fasszal ment végig a kórház melletti úton. Szerencséjére egy taxis éppen arra hajtott, aki érdeklődést tanúsított személye felé. Mellé hajtott, majd megkérdezte tőle, hogy kell-e neki segítség, vagy valamerre el kell őt vinni. Hősünknek nem volt konkrét elképzelése, de azt tudta, hogy minél távolabbra kell kerülnie a jelenlegi helyszíntől, szóval amennyire emlékezett Budapest térképéből, azt mondta, hogy Cseperre akar menni. A taxis rábólintott. Guduva beszállt az autóba, majd elhajtottak. A visszapillantó tükörből látta azt, ahogyan a kórház felé meg annyi szirénázó rendőrautó veszi az irányt. A sofőr kérdezgette őt, hogy mióta van Magyarországon, illetve hogy történt-e vele valami, ugyanis közben észrevette a véres kezeit, nadrágját. Guduva nem szólt semmit. Amikor a Csepel-szigetre értek, egy félreesőbb részhez parkoltak. Ekkor a férfi mondta Guduvának, hogy más fizetési lehetőséget is elfogad. Nem kell pénzben fizetnie. A negroid hátrepesztő hirtelen nagyon dühös lett, ugyanis senki faszát nem fogja szopni. Már majdnem torkon ütötte a sofőrt, amikor ő tájékoztatta, hogy éppen ellenkezőleg ő akarja az ő fekete faszát letorkozni. Guduva megnyugodott, elővette az orbitális, brutális, a földi terror létezésével áldott farkát. A sofőr nem sokat habozott, egyből az anyósülésre hajolt, és büdös férfi szájával elkezdte a hatalmas fekete fasz szopását. Guduva közben a műszerfalon észrevette egy oda rögzített fotót, amin kettő fiatalabb lány és egy idősebb, de magát jól tartó feleség voltak. A fotó mellett volt egy kis tábla, amin angol szöveggel az állt, hogy I love my family. A szőrös, kopaszodó, idős családapa alig bírt betelni a negroid pénz szopásával, torkozásával. Guduva miközben hagyta magát, a fotón lévő lányokat nézte. Így tudta elérni a kívánt keménységét. Néhány perc múlva megfogta a férfi hajhiányos fejét, és abszolút dominanciával elkezdte baszni a sárgafogú, cigarettaszagú, magyar családapa száját. Rövid idő múlva elélvezett, és tömény gecfie lenyelésre került. A taxisofőr megköszönte az adagot, a szopási lehetőséget. Guduva ezután kiszállt az autóból, és elhajtott. Ő pedig egy fának a tövében pihenésre szánta magát. Talán néhány óra telhetett el, amikor is durva bögdösést érzett a vállán. Ki az, aki ilyen faragatlan módon megmeri zavarni az ő néger alvását? Kinyitotta a szemeit, és nem más volt az, mint egy biztonsági őr. Egyáltalán miért zavarta őt meg? Ez nem egy zárt terület volt, vagy bármi egyéb. Az őrt nem érdekelte. Közölte vele, hogy hagyja el a helyszínt, különben gondok lesznek. Guduva ekkor felállt, és a közöttük lévő fizikai különbségek félelmetesek voltak. Hősünk csak úgy tornyosult a vékony, koffein addikciótól remegő agyhalottal szemben. Megtagadta az elhagyást, ugyanis mondta, hogy ez a hely nem tartozik a sokkal messzebb lévő gyárépülethez. Az őr hajthatatlan volt. Közölte vele, hogy biztos ő volt az, aki múltkor megrongálta a kerítést is, és azt, hogy az ember színe fehér, azon túl meg azt, hogy ő hány éve van ebben a szakmában, és hogy őt nem lehet átvenni holmi majomtrükkökkel. Ő ennél okosabb. Éjfekete dárdával áldott szereplőnk képes volt tűrtőztetni magát. Az őr megragadta a karját, hogy most vele kell jönni az őrszobába, hogy jelentést csináljanak. Aztán kihívják a rendőrséget galázdasságon tettenérés miatt. Amikor beléptek az őrszobába, fertelmes volt az, ami Guduvát fogadta. Sok büdös helyen volt már, de ez még őt is meglepte. A szemetesek tele voltak. Az asztalokon mindenféle csokoládé és kávé foltok, használt papír zsebkendők. Olyan töménység és izzadságszag, ami akár már a józan gondolkodást is akadályozhatta volna. Hárman voltak az őrszobában, és ráadásul a helyiség nem is volt valami túlságosan nagy. Ellenkezőleg Nagyon is kicsi volt. Egy ablak se volt nyitva. A három őrből kettő le sem szarta, hogy beléptek a szobába. Az egyik Raid Shadow Legendezett a tabletjén, még a másik állatiasan bömbölt az anyósával a telefonba. A másik röhögött az egészen, aztán furra fejrángásokkal, debil tekintettel tovább nézte a monitorokat. Ezek a büdös köcsögök itt buzultak 24 órában, és jó dolguk van, már nem tudtak mit csinálni, mintsem, hogy megzavarják az ő nyugodt, békés és gondtalan pihenőjét. Igazi biztonsági őrök voltak. Az, aki a szobájába vezette őt, elkezdte írni a jelentést. Guduva az asztalon látott egy gumibotot. Míg ez az anyaszomorító az írással küzdködött, ő megragadta azt, és teljes erejéből a nyakára vágott egyet. Hatalmas csattanásra riadt fel a másik három szerencsétlen. Az ütés a férfi összes nyakizmára pusztító hatással volt. Nyelőcsövét destabilizálta, és az agyába, már amennyi volt neki, érkező oxigénellátást is gátlásba taszította. Összerogyott, akár egy kártyavár. Az egyik őr, aki még úgy, ahogy jobb fizikai állapotban volt, letette a kezéből a telefont, majd neki esett Guduvának. Viszont ő játszik könnyedséggel rázta le magáról. És amint az a földre esett, ő többször is az arcába taposott. Előső fogai, orcsontja és arcürege mind benthetetlenül szétbaszoltak, ömött a pofájából a vér, és agonizáló hangokat adott ki. A másik kettő őr ekkor úgy érezte, hogy menekülésre fogják a dolgot, viszont annyira nevetségesek voltak, hogy egyszerre futottak az ajtóhoz, így emiatt nem tudtak végül kimenni rajta. Az egyiküket még az esés közben elkapta Guduva, és a lábát átkarolva egy erőteljes mozdulattal hátra törte a térdét, először a bal, majd a jobb lábat. Állatias visítás hallatszódott, az őr szája habzott, és maga alá is pisált. Ekkor a karjaival csinálta ezeket. A végtagjait Guduva olyan rutinosan hajtogatta, mintha az origamizás lett volna. Az őr sokkos állapotban végtagjait mozgatni nem tudva rángatózott, akár egy epilepsziás csecsemő. A negyedik őr már majdnem meglógott, de a szobából kifutása után Guduvának sikerült őt elérnie és a földre tepernie. Guduva az épület mellett látott egy vasudat. Ez felemelte, vagy elkezdte vele ütni az őr hátát. Minden egyes csapással újabb és újabb tövisnyúlvány morzsolódott porrá, teljesen megtagadva tőle azt, hogy ezt túléli, akkor valaha is újból képes legyen a szabad mozgásra, a járáshoz való jog gyakorlására. Most már biztos, hogy nem kell a jövőben a járőr miatt panaszkodnia, ugyanis nem fogja tudni használni a lábait. Olyan 100 méterre néhány ott dolgozó sétált a gyárépület felé, és látták azt, hogy valami gond lett. Viszont amikor realizálták, hogy az őrökkel van valami, nevettek egy jót, és mentek tovább a dolgukra. Guduva visszahúzta a kintre szökött negyedik őrt a szobába, így most mind a négyen egy helyen tartózkodtak. Még mindannyian éltek, viszont a betaposott pofájúnak válságos volt az állapota. A gumibottal nyakon ütött, meg elveszítette az eszméletét. Akinek mind a négy végtagját széttörte, illetve annak, akinek a gerincével csinálta ugyanezt, azok még stabil állapotban voltak, már amennyire azt annak lehetett nevezni. Guduva érezte, hogy bizony most jól ki tudja magát élni ezzel a négy testtel. Mind a négy őrről letépte a ruhákat, és azok ott feküdtek a mosdatlan, büdös testükkel a ragacsos őrszoba padlóján. Hősünk megnézte a naplót, és látta, hogy a következő járőrözésig még közel egy óra van. Tehát addig valószínűleg nem fogják őket zavarni. Ez bőven elég idő lesz mindenre, amit eltervezett. Az asztalon talált egy kihajtható pengés kést. Az eszméletét veszített nyakon csapott őr péniszét és herezacskóját levágta, majd az ott talált kenőmájas és kenyérmaradékokkal teli tálcára tette azokat. Ezután jött a betört arcú őr pénisze, majd a következő kettőé is. A faszok helyéről a szívdobogásuk ritmusára kibudjanó vért kiszívta, majd az arcukba köpte pusztán megalázás jelleggel. Az őrszobában található egy mikrohullámos ütő. A levágott, szőrös herezacskókat és puha örfaszokat a sütőbe tette, majd a maximális vatra állítva néhány percig sütötte azokat. A nyers, frissen eltávolított testrészekből borzalmas forrós szag áramlott, ami hamar betelítette a szobát. Viszont Guduvát ezen a ponton nem érdekelte, sőt idegből mélyen szippantott a levegőbe. Puszta kezével trancsírozta szét a négy forró faszt és herezacskót, amiket aztán először a gerincénél széttört őrrel próbált megetetni. Az először ellenkezett, mire aztán Guduva néhány hatalmasat ütött a hátára, mire ő borzalmas sírás közepette elkezdte enni a saját és kollégáival összekeveredett farkából álló pépet. A végtagjainál szétroncsolt finkszívóval is ugyanezt csinálta. Annak a szíve se bírta tovább ezt a bánásmódot, és bömbölni kezdett. A néger mester nem értette, hogy mire fel ez a rossz kedv, a sírás. Ezek a köcsögök éjjel-nappal egymás seggében vannak. Feltehetően örülniük kéne annak, hogy egymás farkából falatozhatnak. A sajátjukkal megyítve. A kettő eszméletüket vesztett barom nem tudta elfogyasztani a finomságot, így nekik a segükbe nyomta fel a forró, incsiklandozó fallosz falafelt. Ezután a földről megfogta a széttört végtagút, és a nyakánál ütöttre hajította azt. Ezt követte az immáron genyszteni redukálódott, majd a pofán taposott őr. Mind a négyen egymáson feküdtek. A legalsó őrnek már nehezére esett emiatt a légzés, hogy ennyien nehezednek rá. Így a nyaki sérülése, a vékony testalkata és a légzés gátlás miatt őr rövid időn belül kipurcant. A négy kiherélt fasztalan barom gyönyörű látványt biztosítottak. Guduva elővette a dicsőséges fallosszát, és fentről lefelé elkezdte dugni a férfi seggeket. Óriás dongja! Kellemes szállást talált a szőrös szaros seggekben. A legalsó frissen döglött őr segge okozta a legnagyobb örömet neki, több okból kifolyólag is. Az egyik, hogy ő volt az, aki megzavarta az alvásában, a másik, hogy neki volt leginkább kibélelve péniszpéppel a púzója, a harmadik pedig, hogy ő rendelkezett a legszűkebb pasi picsával a négy kretén közül. Tvirtál! Jóság, marmoltam mindegyiket, gondolta, hogy tovább ropogtatja a testüket. Válogatás nélkül ütötte, rúgta a három még életben maradt faszopót. További különböző porcokat, csontokat törve rajtuk. Az asztalon látott egy liter kávét. Guduva rühelte ezt az italt, viszont hirtelen támadt egy ötlete, és azért megitta az egészet, majd a belei rövidesen működésbe léptek, és sugárban fosni kezdett a megropogtatott testekre. Az egyik őrnek az asztalon közben csengett a telefonja. Guduva kihangosítóra tette. Egy fiatal hölgy kezdett el arról beszélni, hogy holnapra miket vásároljon be. Illetve, hogy ma már kereste őt, de biztos nagyon elfoglalt a munkájával, és ezért nem vette fel. A hölgyet nem lepte meg, hogy a telefonban nem szól vissza senki se, mert megszokta, hogy az ura nem éppen bőbeszédű. Guduva a kezében szétmorzsolta a telefont, és közben azon tűnődött, hogy mit kéne még csinálnia. Kiment az őrszobából a telepen hagyott vasúthoz, bevitte, majd most már azzal ütlegelte őket. Ez már tényleg túl soknak bizonyult, és hamarosan a maradék három őr is kihelelte a bugyut a lelkét. Testük tetőtől talpig lila volt, sok éppen maradt csont, egyik testében sem maradt. Már rég kipulcantak, de Guduva csak ütötte és ütötte őket. A végén annyira megpuhítva őket, mintha akár egy elefánt taposta volna meg őket. Úgy feküdtek egymáson, mint néhány mázsa bőrbe csomagolt szaros hús. Ekkor egy hang szólalt meg a szobában. A csekkoló jelezte, hogy a járőrözésnek el kell kezdődnie. Egy térképen ott voltak a csekkolási pontok. Guduva levágta az őrök szétbaszott fejeit, beletette őket egy ottani táskába, majd a gyárépület kerítéseinek mindegyik sarkába felhelyezte őket. A csekkoló pontok mellé. Megtehette volna, hogy nem foglalkozik ilyesmivel. De szórakoztatta az, hogy ezek az emberek éjjel-nappal idióta csicskák módjára mászkáltak a terület körül, és hogy a megdöglésük után se lehet nyugtuk ezzel kapcsolatban. Amikor végzett ezzel, akkor a parkolóba vette az irányt. Az egyik autó ülésén észrevette egy őrigazolványt. Itt visszament az őrszobába, és megnézte, hogy melyikőjük lehet az. Ezen a ponton már mindegyikük pofája és teste annyira szét volt zúzva, hogy utólag nehéznek bizonyult őket beazonosítani, de végül sikerült. Aki az autó volt, annak a letépett ruháiban megtalálta a kulcsot. Visszament a kocsihoz, beindította, vagy elhajtott vele az objektum területéről. Guduva kezdte már kissé unni, hogy akárhova megy, csak a rossz, a bajkeverés történik körülötte. Bár azt is realizálta, hogy ennek sokszor ő maga az oka, de ezt a délután próbálta már más szabadidős tevékenységekre szánni. Frissen lopott autójával a 11. kerületbe vezetett, a Móri Zsigmond körténi lévő allé bevásárló központba. Első célja az volt, hogy új ruhákat vegyen, ugyanis mindenféle élőlénytől véres pólója és nadrágja már kezdett büdös lenni, illetve túlságosan nagy figyelmet keltett az emberek körül. Na nem, minthogyha hatalmas termetelés kisugárzása nem keltett volna ebből eleget. Az első emeleten lévő Van Graaff ruhaboltban nézelődött, ahol probléma volt az, hogy még a legnagyobb méretű ruhák is kissé szűkek voltak számára. Végül képesek voltak találni egy trópusi mintás Hawaii inget, és egy vékony, fehér, hosszú selyem nadrágot. Az ott dolgozók furcsán tekintettek az egyenesen szemetesbe dobott véres ruháira, de hatalmas szerencséjükre végül nem szóltak neki emiatt egy szót se. Ezután úgy gondolta, hogy a cipőjét is leváltja. A Humanikban vett egy bőr Bugatti cipőt, aztán ennyi volt részéről a ruházkodás. Az emeleten lévő KFC-ben étkezett, ahol önmaga megevett 2 KFC multiboxot. Ez 8 főnek készült, de ő ebből 2 elfogyasztott, és igazából még így se érezte igazán soknak. Mellé 1,5 liter Coca-Colát ivott. A WC-n a piszoárnál egy mellette lévő magyar köcsög. Nagyon nézegetni kezdte a még erekció nélkül is méretes péniszét. Guduva nem bírta magát tűrtőztetni. Megfogta a férfi fejét, és a farkához húzta. A férfinek sikerült nagy nehezen kimenekülnie Guduva kezei közül, aztán félősen kifutott a WC-ből. Hősünk nem értette, hogy mi lehetett a gond, ugyanis azt gondolta, hogy ha valaki ennyire nézegeti az ő fekete faszát, akkor biztos, hogy kezdeni is akar vele valamit. Amikor a főbejáraton sétált kifele, véletlenül egy fiatalokból álló társaságot látott. Több ilyen is volt, viszont ez volt számára a legszimpatikusabb, ugyanis mind a 2 lány és 3 srác igazi faszopó fejjel voltak megáldva. Guduva odament hozzájuk, és megkérdezte, hogy mi a helyzet. A lányok, srácok mondták neki, hogy ez egy privát beszélgetés, illetve nem tudnak pénzt adni. Szóval menjen innen. Kedve lett volna a koponyájukat puszta kezével szétfeszíteni, amiért azt feltételezték róla, hogy ő bárkitől is pénzt kérne, de nem tette, neki más céljai voltak. Mondta nekik, hogy szeretné a délutánját jó hangulatban tölteni, és örülne, ha ehhez az ő társaságuk asszisztálna. Azt is megjegyezte nekik, hogy állja az ő cigaretta, alkohol, kanabisz és bármi egyéb tudatmódosítójukat. Így természetesen a fiatalok már nagyobb érdeklődést mutattak a dolog felé, ami tipikus volt. Ha a tipikus szóhoz még lehet valamit mondani, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy a személyiségeik nem érdemelnek igazán részletezést, mindössze a nevük és koruk lesz említve. Dávid 18 éves, Roland 19 éves, István 19 éves, Olga 18 éves és Alexandra 18 éves. Testük is olyan, amilyen. A csajoknak már-már génkezeléshez közel mérhető, fehér bőrükhöz képest rendkívül vaskos, faszopással fejlesztett ajkaik voltak, míg a srácoknak a magassága Guduvával vetekedett. Bár megjegyzendő, hogy ez volt az egyetlen közös bennük, és az, hogy hármuk együttes súlya nem tette ki a nigroid hátsarepesztő súlyát. A feneketlen tóhoz vették az irányt. Viszont érkezésük előtt még 2 üzletben megfordultak. Az egyik a Gomoa, ahol Guduva mindenféle legális tudatmódosító szert vett, kezdve különböző szexuálisan stimuláló gyógynövényporoktól, egészen amil nitritig. A másik pedig egy nemzeti dohány volt, ahol több toboz cigarettát, 2 liter Jack Danielst, 1 liter abszolút vodkát, 12 doboz Dreher bakkot és 6 doboz Monstert vettek. A tónál volt egy emelkedett rész, és ott egy pad, ami sajnos foglalt volt, bár már nem sokáig. A padon egy idős férj és feleség voltak. Guduva közölte velük, hogy el kell hagyniuk ezt a padot, különben gondok lesznek. Az idős úr egyből szóvá tette azt, hogy mégis miféle modor ez, viszont több megjegyzést már nem tudott intézni, ugyanis egy szolid ökölcsapást érzett a gyomrában. Ettől összerogyott, mire a felesége hatalmas jajveszékelés közben mellé sietett. Guduvának nem volt ez a szentimentális butasághoz se türelme, se pedig ideje. Konkrétan lerugdosta őket a közeli lépcsőről, aztán azok kisebb-nagyobb zúzódásokkal, de tovább álltak. A padot elfoglalta Guduva, és már egyből az egyik tinlány a bal, másik pedig a jobb combjára ültek. A srácokat hergelte ez a mérhetetlen dominancia, de nem tudtak vele mit kezdeni. Már az elején sejthették volna, hogy ez lesz. Dávid kezében volt egy GBL Charge Bluetooth hangszóró, amit beindítottak. Ennyi nap után érdemes megjegyezni, hogy Guduvánál nem volt mobiltelefon. Az iratait az egyik zsebében tartotta, köztük a bankkártyáját és egyéb jogosultságait, amiket az évek alatt szerzett, de a mobiltelefon használatát megvetette különböző okok miatt. A legfőbb ok az volt, hogy őt soha semmilyen körülmények között ne zavarják akkor, amikor valamilyen élőlény nyílásai cofatokká bassza, ami egy eléggé gyakori esemény az ő életében, a másik pedig, hogy a tartózkodási helyéről se tudjon még véletlenül se soha senki semmit se! A hangszóróból szólt a legújabb pop rap, és elkezdődött a mérhetetlen vedelés, cigarettázás és mindenféle más szer fogyasztása. Istvánnak volt egy kontaktja, és annak segítségével képes volt elmenni és szerezni 10 g füvet is. Minden adva volt a tökéletes időtöltéshez. A kettő lány, Olga és Alexandra már rendkívül hamar lerészegettek a sok töménytől, amit hősünk rendíthetetlenül ömlesztett a kettő lány gecitől már rendesen sikamlósá vált torkába. Közben társultak hozzájuk más fiatalok is. A kis csapat egyre népesebb lett, és a végén már jókora szabadtéri buli lett az egészből. Mindenki egyre részegebb és hülyébb lett, ami kedvezett a hátrarepesztő tervének. Lassan közeledett az éjszaka, a sötét, és a társaságból egyre többen elkezdtek hazaindulni. Mindössze 2 új taggal bővült a csapat, egy fiúval és egy lányjal. Guduvának ekkor vizelési ingere támadt. Szólt Rolandnak, hogy kövesse őt a bokor mögé. A fiú nem értette, hogy mit szeretne ezzel, de annyira ittas volt, hogy nem gondolta túl a dolgot, követte őt. Guduva elővette méretes sorstörőjét, majd mondta a srácnak, hogy nyissa ki a száját. Roland megkérdőjelezte, hogy ez mégis micsoda. Nem kellett több. Guduva belemarkolt a srác egyik vállába, rászorított és eltörte a kulcscsontját. Rolandnak majdnem sikerült felolítania, de ekkor pufán lett ütve, amitől elől néhány foga széttört, és a földre zuhant. Agonizálásba kezdett. Guduva ekkor mellé térdelt, és elkezdte alkoholos forró néger pisáját a fiú szájába, arcába ömleszteni. A társasághoz egyedül ment vissza. A többiek kérdezték, hogy hova tűnt Roland, mire Guduva mondta, hogy túl részegnek érezte magát, így inkább hazaindult. Nem lett megkérdőjelezve az, amit mondott. Viszont a gecie már megint kezdett túltermelődni, és az, hogy mellé 5 g makadgyökér polt is belekevert a sörébe, míg a szokásosnál is nagyobb szexuális stimulációt okozott neki. Mondta a kettő lánynak, hogy kövessék őt, akik engedelmeskedtek neki. Őket is bevitte a bokor mögé, ahol rövid csókolózás után leszopatta magát velük. A kettő lány egy-egy oldalról nyálaszta fényesre a negroid dárdát. Guduvának ekkor érdekes kérése lett. Mondta nekik, hogy egyedül szeretne elélvezni, hagyják őt békén. A lányok szomorúak lettek, mert mindkettőjük nyerni akarta volna az ő dühös néger geciét, de végül beletörődtek. Az egyetlen ok, amiért ez a döntés született, az más nem volt, mint hogy a néhány méterre a földön agonizáló, de a lányok által észre nem vett, viszont mindent látott Roland, további megalázás szenvedjen. Gudova bődületesen dühös magömlést robbantott a srác vérző, törött fog a szájába, orrára, minden részre, ami az arcát érintette. Roland elkezdett bőgni, mire Guduva tartva attól, hogy ezt már meg fogják hallani, septében a torkára taposott, kéktartva őt az élők sorából. A padhoz visszaérve egyenesen megmondta Dávidnak, hogy segbe akar őt baszni. A fiú biszexuális léte véget örült a lehetőségnek, és egy kicsit arrébb lévő részre ment Guduvával. Hatalmasokat szívott tarásba, miközben az éjfekete pázolláncsa kíméletlenül nyásalta fel a fehér, szánalmas, magyar fiú seggét. Közben a Jack Daniels utolsó kortyait itta, és amikor az elfogyott, a fiú fejére hatalmasat baszott vele, aki egy fekete fasszal seggében veszítette el az eszméletét. Guduvát nem zavartatta a dolog, az eszméletét vesztett testet ugyanúgy kefélte továbbra is. Aztán végül beleélvezett, és a fűben hagyta. Visszaérkezésekor ugyanazt mondta, mint amit Rolandnál is. Míg Guduva szétbarmolta Dávid seggét, aközben a hozzájuk társult kettő fiatal hazament. Istvánnak és a kettő ribancnak kicsit kezdett már gyanús lenni ez az egész, de végül nem szóltak semmit. A pad körül rengeteg üres sörös doboz, üveg elszívott joint, cigaretta csik hevert. Viszont Guduva úgy érezte, hogy még mindig van benne erő, és az éjszakát ki kell használni, ami a lehetőségeket érinti. István végül bebasztva elaludt a padon. Guduva lehúzta a nadrágját, és a kettő lány előtt egyenesen a srác ölébe szart, majd a ruhájával törölte ki a seggét. A csajok fújoltak, szörnyűködtek, de végül annyiban hagyták az egészet, hogy ez csak egy őrült prank, tehát nem tekintették őt egy beteg embernek, vele tartottak. Kifordultak a Moritz Zsigmond körtérre, és elkezdtek sétálni a 49-es villamos felé, hogy az utolsó járatot még elérjék. A megállóban Guduva tovább fogdosta a kettő lányt, ujjaszta is őket, nem törődve azzal, hogy ki látja ezt. Amikor jött az utolsó járat, és felszálltak rá, akkor néhány perc utazás után Guduva rekedt, flagba szajhák hangjára lett figyelmes, ami nagyon ismerős volt neki. Elnézett a villamos szerelvény másik végébe, és velük együtt az említett illetők is, és igen, ők voltak azok. A korábbi három múzsája. Még a tegnap előttről Júlia, Ágnes és Olivia. Ekkor éjfelet ütötte az óra, és kezdődött a következő nap.